أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. İki haftayı yanlışlıkla bir hata üzere geçmiştik. Onlara geri dönüyoruz. Onları işleyip devam edeceğiz inşallah. Bu haftaki mevzumuz لَيْحُ لِلَّهِ بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ. Allah'tan başkası için kurban kesilen yerlerde Allah'a kurban kesmeden men edilmesi. Yani bunun hükmü, bunun şeriatta yasaklanmış olmasının beyanı. Bakın çok dikkat edin. Allah'tan başkasına kurban kesmek değil. Allah'tan başkasına kurbanlar kesilen bölgelerde kurban kesmenin yasaklı. Ya burası çok önemli. Burada İslam'ın bir aslı bizim öğretimize sunuluyor. O da şu. İslam'ın aslı şirkten ve şirkin ehlinden beri olmaktır. Hani Allah için yaptığımız ibadeti müşriklere karıştırmamak için elimizden geleni yapıyoruz ya. Asıl olan bütün ibadetlerle, namaz, oruç, zekat vesaire, kurban mesela. Yani bütün ibadetlerde müşriklerden ve onların ibadet mekanlarından uzak durmak İslam'daki asıldır. Yani bütün meseleleri bugün, birazdan Mescid-i Dıral meselesi gelecek, başka meseleler inşallah gelecek. Günümüzde yaşadığımız dönemde var olan bütün meseleleri bu asıldan, bu pencereden bakarsak isabetli görüşe gidebiliriz inşallah. O da şudur, İslam şirkten ve müşriklerden beri olmaktır. Yani her türlü ibadetimizi onlardan ayırmak, her türlü inancımızı, itikadımızı onlardan ayırmaktır ki ancak dinin aslı bunun ne olabilir? Gerçekleşebilir. O yüzden burada ilk getirdiği, Şeyh Muhammed'in ilk getirdiği ayet, Tövbe Suresi 108. ayet, Mescid-i Dırar'la alakalı ayet, küçük bir kısmını almış. Biz ayetin tamamını ve içerisindeki muhtevasını inşallah anlatacağız. وَلَا تَقُمْ فِيهِ اَبَدًا. Orada asla kıyama durma. Yani orada asla namaz kılma diyor Allah subhanahu teala. Şimdi mescit, secde edilen yer demek Arapçada. Yani yeryüzü bir hadiste cületli ardan mescidden ve tahura, yeryüzü bana mescit ve temizlik kılındı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bütün yeryüzündeki asıl nedir? Her yerin mescit olmasıdır. Ta ki nereler burada müstesnadır? Tuvaletler, necis olan bataklıklar vesaire. Yani necasetin bulunduğu bölgeler hariç her yer asılda nedir? Temizdir, mescittir. Ta ki o aslı izale eden bir şey gelene kadar, yani pislik gelene kadar. Şimdi Türk toplumunda yanlış anlaşılan başka bir nokta da şurası. Ben sokakta namaza dursam arkamdan bir tane yumruk yiyebilirim ya. Ne yapıyorsun? Burası pislik, burada ayakla basıyorlar falan diyorlar da. Yeryüzündeki asıl temizliktir. Ta ki necaset görene kadar. O Türkler bidatlarını geliştirip seccadeyi de öyle üretmişler yani. Ya evde bile seccade seriyorlar. Niye? Oraya işte çocuk işte bilmem şunu yapmış olabilirmiş, bunu yapmış olabilirmiş. Asıl temizliktir. Ta ki orada necaset görene kadar. Bu vesvesenin kapısını açmaktır. Şeriat bunun önüne almıştır ve vesvesenin kapısını kesinlikle açmamıştır ki şeytan bu baktan insana girip insanla oyun oynayabilir. Yani o yüzden her şeyi aslına döndürmek gerekir. Bu da nedir? Usul kaidesidir. Ben mesela abdestli miyim, abdestsiz miyim diye şüpheye düşmüşsem, eğer abdest aldığımı hatırlıyorsam abdestliyimdir. Çünkü bir asıl var, yakın var. Ne? Ben abdest aldığımı hatırlıyorum. Ama abdesti kaçırdığımı hatırlamıyorum. Bu bir şüphe. Asıl, yakın bir şüpheyle ne olmaz? İzale olmaz, değişmez. Yeryüzünde de asıl nedir? Mescittir. Her yer temizdir aslında. Ta ki necaset bulaşana kadar. Peki bu ayette hangi mesele bize zikredildi? Hani orada namaz kılma diye Allah'ın emrettiği mescid. O da herkesin bildiği üzere Mescid-i Dırar olan, zarar mescidi olan yer. Halbuki burada Mescid-i Dırar denen o mescitte ne pislik, necaset vardı, ne de hani öyle namazı batıl kılacak, o mekanı pis sayacak başka bir eşya vardı. Buna rağmen neden Allah yeryüzünü temiz kılmasına rağmen Mescid-i Dırar'ın o arzını bundan Allah subhanahu ve teala istisna etti ve dedi ki orada namaz kılma. Allah şöyle açıklıyor. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا. Onlar ki ne yaptılar? Mesciden dırarak. Bir zarar mescidi edindiler. Yani bir mescit edindiler. Amaçları orada ne? İslam'a ve Müslümanlara zarar vermek. وَكُفْرًا. Aynı şekilde küfrün yayılması, küfre hizmet amacıyla bu mescitleri inşa ettiler. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. ve Müslümanlar arasında tefrika çıkarmak. Yani ayrılık çıkarmak. Fırka, çünkü fırka arttıkça ne olur? Müslümanların gücü zayıflar. Bugünkü olduğu gibi her önüne çıkan 10 kişi bir cemaat olur. Bugün var olduğu gibi. Neden? Tefrikalar başlamış, fırkalar, ayrılıklar başlamış. Neden? Başta bir tane Müslümanların itaat edecekleri bir halifesi yok. O yüzden her önüne çıkan halife oluyor. Ya bu illetten, bu hastalıktan dolayı ümmet ne yapamıyor? Bir araya gelip kafirlere karşı yek vücut saldıramıyor. O yüzden Mescid-i Dırar ilk bina eden o münafıklar da, bugünkü küfrün ehlinin ataları da, selefi de, onlar da ne yapmışlardı? Tefrikan beynel müminin, Müslümanlar arasında tefrika çıkarmak için bu mescidi inşa etmişlerdi. Ve irsaden limen haraballaha ve rasulehu, Allah'ı ve Resulüne karşı savaş açanları gözetleme merkezi kılmışlardı. Min kablu, bundan önce böyle yapmışlardı ve Allah subhanahu teala bu şeyin, bu münafıkların yaptığı mescidin bu saydığımız vasıflarla zarar mescidi olduğunu bize haber verdi. Şimdi ayetin nuzul sebeplerine, tefsirlere bakıldığında, hadis kitaplarına dönüldüğünde münafıklar ne yapıyorlar? Bir mescit açıyorlar. Bunu kafirlerle gidip istişare ediyorlar. Kafirler diyorlar biz Medine'ye saldıracağız, Medine'ye geleceğiz. Yalnız bizim geldiğimizi gözetlemeniz için bir gözetleme yeri oluşturun. Oradan bizim gelişimizi bekleyin diyorlar. Bu sebepten ötürü Allah ne diyor? Ve irsaden limen haraballahu ve rasuluhu. Allah'a ve Resulüne savaş açanları gözetleme merkezi. Yani bekliyorlar ki onlarla bir olup Medine'nin merkezine saldıracaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e saldıracaklar. Daha sonra dört tane, burada biz ayeti okuduğumuzda dört tane Mescid-i Dara'nın başlıca özelliği olduğunu görüyoruz. İkinci mesele olarak. O da şu. Bir, zarar vermek. İki, küfür amaçlamak. Üç, Müslüman arasında tefrika yapmak. Dört de Allah'ın düşmanlarını gözetlemek için yapılması gerekir. Yani bu dört vasıf Mescid-i Dırar'ın vasfıdır. Peki alimler nerede ihtilaf etmişler? Alimler şurada ihtilaf etmişler. Eğer bir mescitte bu dört özellikten bir tanesi varsa Mescid-i Dırar olur mu? Yoksa dördünün birlikte bir mescitte toplanmasıyla mı o mescit Mescid-i Dırar olur? Bir grup demişler ki sadece bir tanesi olması yeterlidir. Ki cumhur da demişler ki dört vasfın da o mescitte toplanması gerekir ki ne olsun orası? Mescid-i Dırar olsun demişler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tabi rivayetler var. Taberi bunu rivayet etmiş. Senedi her ne kadar zayıf da olsa ayetin nuzuluyla çelişkili olmadığı için, diğer rivayetlerle de mutabık olduğu için zikrediyoruz bu rivayeti. Münafıklar gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki Tebuk gazvesine çıktığı zaman biz işte uzaktayız, zayıfız, Medine'nin dışındayız, gelemiyoruz biz. Biz bir mescit yaptık, orada da namaz kılmak istiyoruz. Ya Resulallah, döndüğümüzde bize şey yapar mısın? Bize namaz kıldırır mısın? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki Tebuk'a gazveye gidiyoruz, geri dönelim. Ben gelip namaz kıldıracağım orada. Peygamberin haberi yok. Münafıklar bu niyetle yapmışlar. Amaçları bu. Tabi bilmiyor. O da gaybı bilseydi zaten haşa. Yani uluhiyet iddiası bu küfürdür. O da ancak Allah'ın ona bildirdiği kadarıyla gaybı bilebilirdi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yaklaştığı sırada, tam varacağı sırada, varmadan az bir vakit önce diyor ki Allah ona vahiy indirdi diyor rivayette ve Allah bu münafıkların halinden bahsetti ve Resulullah orada namaz kılmadı. O yüzden fela takum fihi ebede, asla orada namaz kılma diye Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne yaptı? Emretti. Yani münafıklar ümmeti bölmek, ümmeti parçalamak, ümmeti işte yerlerinden etmek için, gücünü zayıflatmak için ümmetin böyle bir yola başvurmuşlardı. Bu da bize şunu gösteriyor. Şimdi neden ben bu meseleyi anlattım? Çünkü babın başlığı neydi? Allah'tan başkası için kurban kesilen bölgelerde Allah'a kurban kesmenin yasaklanması. Yani Allah'a kurban kesilemeyeceği babıydı. Öyle değil mi? Mescit normalde nedir? Mescit aslında namaz kılınan, Allah'ın ibadeti kabul ettiği yerdir. Ama Mescid-i Dırar'da namaz kılınca sen Allah'a da kılsan ne oluyor bu sefer? Mescid-i Dırar'ı meşrulaştırmak olduğu için orada namaz yasaklanmış oluyor. Nereye bağlamaya getiriyorum? Şuraya bağlamaya getiriyorum. Şimdi bu o dönemdeki şeydi. Hükümdü, fetvaydı. Bugün asrımızda bu vakayı nasıl biz değerlendireceğiz? Bugün Müslümanların mescitleri yok. Mescitler kafirlerin elinde. Yani zamanında bunlar şey üzerine esas edilmiş olabilirler. İnsanlar Allah korkusundan kalkıp mescit yaptırmış olabilirler. Ki Allah diyor ki müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri onlara yakışmaz diyor. Yani Allah'ın mescitlerini müşrikler imar edemezler. Biz biliyoruz malum bir şey ki bu halk müşrik. Bu halk değil, yeryüzü halklarının hepsi müşrik. İlla rahimeullah, Allah'ın rahmet ettikleri onların içinden çekip kurtulmuşlar. Peki Müslümanlar bu mescitlere yani nasıl davranacaklar, nasıl bakacaklar? Bu mescitler bu dört özelliği taşıyor mu? Fihi nazar. Yani burada içtihat var, burada bakış var. Allah içtihatta isabet eden tarafa kıyamet günü iki ecir, hata eden tarafa da bir ecir verecektir. Bu içtihadi bir meseledir. Öncelikle Müslümanların bunu bilmesi lazım. İkinci nokta, peki nedir Mescid-i Dırar'ın ulema katındaki yeri? İbnül Kayyum Rahimullah diyor ki Zad-ül Mead'da, Mescid-i Dırar içinde Allah'a ortak koşulmaya çağrılan mescittir. Yani bir imamın mescidi Allah'a ortak koşmaya çağırıyorsa orası Mescid-i Dırar'dır. Orada namaz kılınmaz. İmam orayı yakar yıkar diyor İbnül Kayyum Rahimullah. Bu tabi onun görüşüdür. Bu da onun içtihadıdır. Ki ekseri ulema onun dediğini dememişler. Yani bir mescidin imamı kafir oldu diye, insanları küfre çağırdı diye bir mescid şey olmaz. Küfür mescidi, dırar mescidi olmaz. Peki ayette bahsedilen şey nedir peki bu mescitteki asıl nedir? Neyin üzerine esas edildiğidir. Yani o mescidin ilk yapılırken küfür üzerine mi yapıldı yoksa iman üzerine mi yapıldığı önemlidir. Bir yerin mescidi dırar olup olmaması meselesi. Mesela Müslümanlar bir mescit bina etmişler. Kafirler o beldeye saldırmışlar. O mescidin maliki olmuşlar. O mescide kendi imamlarını koymuşlar mesela. Daha sonra da Müslümanlar bu beldeyi fethetmişler. Tekrar cami ellerine geçirdiklerinde bura dırar mıdır diyecekler yoksa imamını mı değiştirecekler? Tabii ki sadece imamını değiştirecekler. Burası dırar olmaz. Peki günümüz camileri zaten mesele burada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, laik demokratik devleti Osmanlı'nın tarihi boyunca yaptığı caminin kat ve kat daha fazlası cami yapmıştır. Zaten adamların din gibi bir derdi yok. Yani amaç zaten dolmayan camileri arttırıp yani sadece Hristiyanların yaptığı gibi ibadet kilise yapılır gibi bir din anlayışını insanlara aşılamak. İkinci nokta, velev ki Osmanlı'da yapılan mescitler olsun, Osmanlı'nın da bunu tevhid üzere bina ettiği burası da başka bir tartışma meselesidir ki Osmanlı hiçbir zaman tevhidin bayraktarlığını yapmamış, aksine tevhidin düşmanı olmuştur. Aksine tevhidi yok etmek için elinden geleni yapmıştır. Müslümanları kesmiştir, katletmiştir. Müslümanların devletini yıkmıştır Osmanlı devleti. Bunlar Osmanlı'nın kendi resmi kaynaklarında mevcuttur. Bazıları bize diyebilir ki siz aşırısınız şöyle böyle. Onlar onları geçsinler. Kendilerine selefi diyorlar. İşte biz İbnül Kayyım okuyoruz, İbn-i Teymi okuyoruz. Bir de bize İbn-i Baz, İbn-i Useymin gibi alimleri biz tekfir ediyoruz. Biz onları zaten Müslüman görmüyoruz da. Bunları tekfir ediyoruz diye bize kızıyorlar diyorlar. Biz İbn-i Baz'ı seviyoruz, İbn-i Useymin'i. O İbn-i Baz ile İbn-i Useymin'in şey verdiği, tezkiye yazdığı Suud Devleti'nin şu anda resmi okullarında, devlet okullarında okutulan lise kitaplarında Osmanlı'nın kafir bir devlet olduğu ibareleri apaçık bir şekilde vardır zaten. Yani bunu İbn-i Baz deyince harici olmaz, biz deyince harici oluruz. İki, Osmanlı'nın kadiyesi nedir peki bu meselede? Osmanlı'nın meselesi şudur. Bursa'da Osmanlı kütüphanesinde var olan bir kaynak var. Eddevletul Osmaniye Muftara Aleyhe. Kendisine iftira atılan Osmanlı Devleti adında bir kitap var. Ve bu kitapta Osmanlı Devleti niye yazdırmış? O dönemde Muhammed İbni Abdülvehhab'la torunları Osmanlı'yı tekfir edip Osmanlı'ya karşı savaşınca bunlar da Osmanlı şeriat devletidir diye kendi alimlerine savunma kitabı yazdırmışlar. Halka dağıtmak üzere. O kitabın adı da bu. Kendisine iftira atılan Osmanlı Devleti. Ve o kitapta açık, çok bariz naslarla, bariz sözlerle diyor ki Osmanlı Devleti Bektaşilik, Nakşibendilik, Alevilik, Ceylanilik ve benzeri bütün tarikatları desteklemiştir. Maddi manevi bunların yayılması için eline gelen her şeyi yapmıştır diyor. Yani bunlar Osmanlı Devleti'nin kendi ağzıyla yazdığı itiraflardır yani. Bunlar, bu saydığımız tarikatların hepsi de bizim itikadımıza göre nedir? Müşriktir. Bunlar şirk üzeredir. Şirki yeryüzüne yaymaya çalışan insanlardır. Osmanlı şirki desteklemiştir. Bırakın tevhidi destekleme. O yüzden bir takım insanları, yok işte bilmem kaçtan önce yapılan camiler, bilmem kaç, o seneyi bilen var mı? 1970'leri mi söylüyorlar? 23'ten sonraki camiler ve cumhuriyetler önceki camiler diye bir tasnif de, yani akıl götürür bir tasnif, akıl götürür bir ayrım değildir yani. Sonuç itibariyle, tekrar söylüyorum, bu içtihat meselesidir. Altını kırmızı kalemle çizerek söylüyorum. İsabetli olan tarafın Allah subhanahu teala kıyamet günü isabet ettiği şeyde onlara iki ecir, hata edenlere de bir ecir verecektir. Bu benim şahsi kanaatimdir. Alimlerin sözlerinden vardığı nokta, bugünkü mescitler mescid-i dırardır. Yani sokakta, çimde, taşta kılmak, oralarda kılmaktan daha hayırlı, daha evladır. Bakın asla tekrar döndürüyorum. Normalde biz babı neyle attık, niye buraya geldik? Allah'a kurban kesilmesi nerede yasaklanmış? Müşriklerin Allah'tan başkasına kurban kestikleri yerde kurban kesmek yasaklanmış. Amaç ne? İllet ne? Ya bu hükmün bir illeti var. O da müşriklerle ibadeti karışmasına engel olmak. Yani müşriklerle bir ibadetin yapılmasına engel olabilmek. Bugün bu topluluktaki asıl şirkse, bunlar müşrikse bize düşen beraattir. Her türlü ibadetlerinde, ibadet hanelerinde, her yerlerinde onlardan beri olmak ki İslam dininin aslı da nedir? Budur. Ne diyor Şeyh Abdurrahman? Ecma'al ulema mine selef vel halef. Seleften ve haleften. Yani geçmiş ve daha sonra onların yoluna güzellikle tabi olan insanlardan. Hepsi icma ettiler ki alimlerin. Mine sahabeti ve tabi'in. Sahabeden ve tabi'inden. Ennel mer'i la yekunu muvahhiden illa bi tecerrüdü mine şirkil ekber ve mimmen fealehu. Bu icmasıdır alimlerin naklettiği. Kişi şirkten ve şirki yapandan beri olmadıkça muvahhid olamaz diye ehl-i sünnetin hepsi imamları ittifak etmiştir diyor. İcma etmiştirler diyor. Bu alimlerin kitaplarında naklettiği İslam tanımıdır. Öyleyse bize düşen de şirkten ve şirkin ehlinden her türlü gücümüz yettiği oranda mekanlarından, ibadetlerinden teberri edip uzaklaşmaktır. Burada kıyasın da, sahih kıyasın da muteberliği görülür. Burada hani ulema arasında kıyas işte hüccet midir, delil midir, değil midir derken sahih kıyas hüccettir. Yani sahih kıyas makbuldür ulemanın yanında. Çünkü onun aslı da zaten Kur'an ve sünnettir. Yani kafadan bir hüküm getirilmez. Tabi kıyas mal farik denen mesele var. Hani alakasız kıyaslar, bunları zaten hiçbir ulema muteber saymamış. Ve alimlerin kıyası reddettikleri kıyas da budur yani. Kıyas mal fariktir. Hep o sözler onlara ne yapılmıştır? Hamledilmiştir. Gene bu bapta şeyhin getirdiği başka bir nasta şu hadis. Ansabit İbni Dahhak radiyallahu anhu kal. Dahhak şöyle söylemiş. Nazara racul en yenhara ibilen. Bir adam bir deve kesmeyi adamış. Yani bir deve kurban etmeyi istemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip soruyor. Ben Allah'a bir deve kesmek istiyorum diye. Fes'alen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber ona dedi ki: "Hel kana fiha wathanun min awthanil cahiliye yu'badu?" Orada cahili müşriklerin ibadet ettiği putlardan bir put var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Kalu la." Dediler ki hayır, öyle bir put yok. "Kale fe hel kana fiha idun min ayadihi?" Orada o kurbanı keseceğin yerde müşriklerin bayramlarından bir bayram kutlanıyor mu? "Kalu la." Dedi ki hayır. Dediler ki hayır. Sakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ufi bi nezrike. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki adağını yerine getir. Ama peygamberin sorularına dikkat ediyorsunuz inşallah burada. Neyi soruyor? Orada Allah'tan başkasına ibadet edilen bir put var mı? Orada müşriklerin bayram saydığı yerlerden bir tanesi mi orası diye soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fe innehu la vefa li nezrin fi masiyetillahi. Çünkü Allah'a isyan olarak adanan adak yerine getirilmez. Ne demek bu? Adam mesela öyle bir şey diyor ki ben mesela hiç kimseye sadaka vermeyeceğim diye adak adıyor, yemin ediyor. Yani böyle bir adak olmaz. Bu masiyettir. Değil mi? Yani aslı fasit olan bir adaktır, sözdür. Bu yerine getirilmez. وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ اِبْنِ آدَمْ ve Ademoğlu malik olmadığı bir şeyin de yeminini edemez. Yani güç yetiremeyeceğim bir şeyin de yeminini yapamaz. Örnek çocuğumu keserim gibi mesela. Yani böyle bir şeyin de gene neyi olmaz? Adağı yemini olmaz diyor. Hadis Ebu Davud şey yapmış, rivayet etmiş ve Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre de hadisi sahih saymışlar. Şimdi bu hadiste gene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok meseleden bahsetti. Bir tanesi de bir bölge var, Allah'tan başkasına ibadet ediliyor, Allah'tan başkasına kurban kesiliyor. Orada Allah'a kurban kesmek bu yasaklanmış. Aynı babın başlığıyla uyuşan bir hadis, uyuşan bir nas. Bunun vakıada tatbiki var mıdır? Yani ben hani şu şöyle bir soru gelebilir. Belediye mesela kurban bayramlarında kurban kestiriyorlar para karşılığı. Hani bu hadis buraya yok. Yani aynı mesele değil. Bu hadis buraya tatbik edilmez. Çünkü meseleler aynı meseledir. Orada Allah için kurban kesiyorlar. Bir sorun var müşrikler. Yani bu başka bir mesele. Ama mesela şöyle bir örnek verelim. Vakıası şöyle olabilir. Bugün mesela kabre gidip doğuda ne yapıyorlar insanlar? Türbelerin yanında türbeye kurban kesiyorlar. Mesela böyle bölgelerde Allah için kurban kesilmez mesela. Yani bu yasağın içerisine bunlar girebilir. Veya mesela Eyüp'te bugün işte hani şirkler, başka türbeler var mesela İstanbul'un farklı bölgelerinde. Gelip millet orada kurban kesiyor falan kabul olacak gibi. Yani böyle bölgelerde Allah için namaz, Allah için kurban. Yani biz Allah için bile yapsak namazımızı, ibadetimizi, kurbanımızı o bölgelerden beri olup o bölgelerde bu ibadetlerimizi ifa etmememiz lazım. Ta ki neden? Müşriklerle Müslümanlar ibadetlerinde, yaşantılarında birbirlerine karışmasınlar. Bakın bugüne kadar anlattığım meseleler ve Allah nasip ederse bundan sonra gelecek bütün meseleler. Allah subhanahu ve teala ve Resulü bize her zaman ve her zaman şirkten ve şirkin ehlinden beraati, onlardan uzaklaşmayı, onlardan beri olmayı bize emretmiş. İslam'ın aslı da bütün Resullerin, dinin aslı da nedir? Herkesin bildiği gibi bu asıldır. Şirkten ve şirkin ehlinden beri olmaktır. Biz senelerce tevhid anlatan, ondan sonra gidip müşrik akrabalarıyla kurban kesen, müşrik akrabalarıyla ortak ibadetini paylaşan, kendilerince tevhid, o nasıl bir tevhidse, tevhid anlatan, onlarla yiyip içip oturup kalkan, ortak ibadetlerde bulunan, onların namazda imamlığa geçiren vesaire. Yani Müslümana gereken, verilmesi gereken velayetin aslını müşriklere veren bir tevhid anlayışını insanlara senelerce anlattılar. Böyle bir tevhid olmaz. Yani ben biliyorum, ben yapmıyorum, onun yaptığı beni bağlamaz gibi bir düşünce İslam'da yok. İslam bize her türlü ibadetlerde ve diğer muamelatta müşriklerden kesinlikle ve kesinlikle beraatı, ayrılığı, itizali anlatmış, emretmiş. Neden? Ta ki hak ve batıl ne yapabilir Allah muhafaza cahillerin kafasında birbirine karışabilir. Yani İslam bunun önüne geçmiş. Hakla batılın birbirine karışmasının önüne geçmiş. Çünkü insanların çoğu neye bakarlar? Amellere bakarlar. Zaten çoğu cahildir insanların. Yani izhar-ı din olmazsa, din izhar edilmezse, din ortaya konmazsa bu sefer cahiller şirki İslam zannederler. Mesela sen orada türbeye kurban kesmiyorsun. Allah'a kurban kesiyorsun. Ama dışarıdan bakan bir cahil seni türbeye kurban kesiyor zannedebilir ve bunu caiz görebilir. Şimdi bu normalde bakıldığında vakası olmayan bir şeymiş gibi görünüyor da vakıaya bunu uygulayalım ve örneklerle daha anlaşılır bir hale getirelim. Mesela bir tane cemaat lideri tanınan dünyada tevhid ehli diye bilinen bir cemaatin başındaki bir adam gitse bir kabrin yanında elini açsa dua etse mesela. Öyle değil mi? Ne yapacak cahiller? Allah'a da dua etse ya demek ki bu caiz mi? Caizdir diyecekler. Demek ki böyle birilerinin müteşeddit olduğu gibi, şedid olduğu gibi bir mesele değilmiş diyecekler. Veya işte bir takım kendini İslam'a nispet eden farklı müşrik cemaatlerin işte İslam adında çıkmış halka kendilerini öyle gösteren sakalları olan kendilerini işte sakallarıyla örten, şirklerini kılık kıyafetleriyle örten bir grup cemaatten insanlar ne yapıyorlar? Gidiyorlar mesela şirk meclislerinin kapısında içerisinde veya o şirk meclislerinin olduğu yerlerde oturup el basmalar vesaire farklı fiillerde bulunuyor. Bunlar ne yapıyor cahiller? Bunlar caizmiş zannediyor. Bunlarla oturmak doğruymuş gibi zannediyor. İnsanlar sapıyorlar yani. İslam ise kesinlikle ve kesinlikle bunların anladığı gibi bir tavrı müşriklere karşı bize ne yapmamış? Emretmemiş. Mesele başından sonuna yani bugün anlattığım mesele ve Allah nasip ederse sonraki haftalarda gelecek mesele hepsi bize şunu gösteriyor. Biz ibadetlerimizde, muamelatımızda müşriklerden her türlü beraat ile emredilmiş bir ümmetiz. Bunu gerçekleştirmeyen de imanın aslını bozmuştur, dinin aslını bozmuştur. Bu insanın Müslüman olması gibi bir şey söz konusu olamaz, söz konusu edilemez. Sözlerimizde bir güzellik varsa, Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsimden ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Şimdi soru sormak isteyen...